three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 70. Înapoi la hituri, nu uitați, aveți clasamentul de mâine începând pe rt100.ro și puțin mai târziu pe blogul meu pe andrea.fm. Mânsa locul 60, Adele coboară, din păcate, săptămâna aceasta cu Rolling in the Deep. În jos și Swedish House Mafia cu One pe 59, iar pe locul 58 găsim Tony Tone și Lexi Forever Alive. După de acoborâri să fie și urcare pentru Xonia, Hold On, pe 57. We'll be together. Our love wasn't smart. Now you need to part, but you said forever. Yeah, I know that you know. Don't want you to go. They brought us together. Fuck. catapultat 25 locuri, Xonia pe 57, Hold On. Pe locul 56 coboară Roa, Ne Place, și avem Alemase de la Luguan și de Moga pe 55. Staționare pentru Alexandra Stan cu Mr. Saxo Beat pe 54, avem Miss Mary pe 53, în coborâre Open, în jos și Judas de la Lady Gaga pe 52, iar pe locul 51, Martin Solveig și Dragonet, Low. Recapitulăm, avem după prima jumătate a Romanian Top 100. Number 60. Number 54. Number 53. De locuri în România, în top 100, pe 50, Britney Spears, Till the World Ends. This kitten got your tongue tied in knots, I see. Spit it out, cause I'm dying for company. I noticed that you got it, you noticed that I want it, you know that I can take it to the next level, baby. If you want this goodness, sicker than the remix, baby, let me blow your mind tonight. I can't take it, take no more. Never felt like this before. Come on, get me on the floor. DJ, what you waiting for? Number 50. Oh.

Future, Emil Lazaria și F Charm. Locul 45 săptămâna aceasta în România în Top 100. Stațiunea Selena Gheorghe, Disco Romancing e pe locul 44, al pe 43. Ascultăm Adriana Eftimie, Lonely. Single Adriana Eftimie, Lonely, pe 43. Pe locul 42, Alex Albino și Kelly Rowland, What a Feeling, în jos și Accent, My Passion. 41, iar noi ne întoarcem imediat, am pregătit o nouă recapitulare, avem și primele 40 de locuri în România în Top 100.